ser nu på sängen. Och på sängen så sitter där en liten tjej eller kille som är sådär 5-6 år gammal. Och det barnet, det är du. Gå fram till det lilla barnet. Sätt dig bredvid. Ta fysisk kontakt. Håll om eller låt ditt barn få sitta i knät. Och känn värmen från den lilla kroppen. Notera hur det känns med den närheten. Notera hur ditt barn känner. Se barnet i ögonen. Notera om du ser känslor. Glädje, sorg, rädsla, ilska. Se på munnen. Och notera hur ditt barn känner just i denna stund. Hör efter vad ditt barn behöver från dig. Vad det vill ha. Tala om för ditt barn hur betydelsefull och viktig han eller hon är i ditt liv. Och vad du känner för ditt barn. Var uppmärksam på hur du känns i kroppen. Gör dig nu redo att lämna rummet. Men innan du gör det, så tala om för ditt barn att du alltid kommer att finnas där. Att det här är en plats du alltid kan återkomma till. Krama om ditt barn och lägg ner all din kärlek, all din värme, all din omtanke i den kramen. Ta nu adjö för den här gången och gör dig redo att återkomma till här och nu. Ta nu ett djupt andetag. Rör lite på fingrarna. Sträck ut kroppen om det känns bra. Och så kan du öppna ögonen.